Emma Maria, hvis du forestiller dig, at du skulle dø nu, og du skal ligge og se dit liv, dine 20 år, passere revy for dine øjne, hvad så et øjeblik af det, du allerede har oplevet, som du tror, du vil se for dig igen? Jeg tror, at det, som ligger tættest for mig i min krop, altså når jeg ikke tænker for meget over det, eller funderer for meget over, hvad der vil lyde godt, og hvad der vil lyde dårligt, så er det nok den der tryghedsfølelse, jeg havde, da jeg var hos min mormor og morfar oppe i deres sommerhus, kan jeg huske, da jeg var helt lille. Så de bor i Sverige, så var jeg der med min søster og min familie, og jeg kan bare huske, det var sådan en tryghedsfornemmelse, som jeg aldrig har følt på samme måde nogen andre steder. Så vil vi, min søster og jeg, vi ville sidde sådan ovenpå. Så var der et lille tv, rigtig gammeldags, sødt tv. Rigtig kasse. Ja, lige præcis, lige præcis. Og der ville vi altså se Studio Ghibli-film på repeat. Altså jeg ved ikke, hvor mange gange. Ikke? Det er de der Totoro og Spirited Away, Kiki, den lille heks og alle dem. Det er de her tegnefilm. Ja, lige præcis. Men det var bare med hele min barndom, kan jeg huske. Og sådan, hver gang jeg hører de der sange, også i dag, altså, så kommer jeg bare tilbage. Til at sidde på den der sofa, hvor der bare ikke rigtig var nogen bekymringer på samme måde, som der måske kommer senere i ens liv, ikke? Det er bare sådan en helt unik følelse, som jeg altid kan falde tilbage i, hvis jeg virkelig altså, giver det et forsøg, ikke? Så jeg tror, at jeg vil nok se sådan den glæde og tilfredsstillelse, som jeg havde, altså sådan indeni, uden måske at være klar over det, fordi jeg var så ung, altså, så vil jeg nok se det for mig, fordi det er det, der sådan ligger tættest på min kerne på en eller anden måde, ikke? Hvis man kan sige det på den måde. Men måske altså det paradoksale nok også det, der gør øjeblikket så godt, ja. At man ikke sad og var bevidst om, hvor godt det var. Præcis, ja. Fordi at, ja, altså jeg kan også have en tendens til det der med at overanalysere, ikke? Også i momenter, altså, som man ellers måske burde tage en breather i, altså slappe lidt af og være inde i øjeblikket. Altså der kan jeg godt have lidt svært ved sådan at bare nyde det i stedet for at analysere det, ikke? Altså det er noget, der er kommet i mine ældre år, men jeg kan bare huske, at det var bare ikke noget, jeg gjorde på det lille tidspunkt i hvert fald. Jeg gjorde det altså tit, men sådan, i hvert fald ikke, da jeg var der. Jeg har altid været meget analyserende, ikke? Så altså, det er ikke noget, jeg har kunnet escape på nogen måde. Men ja, altså, jeg kan bare huske, hvor rart det var. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Emma Maria, nu sidder du ved mit spisebord i virkeligheden overfor mig. Det er lang tid siden, du har siddet i den sofa i Sverige. Nu er du nemlig 20 år gammel. Du bor i Farum hjemme hos dine forældre. Men lige om lidt, der flytter du til København. Yes. The Big Apple. Oh yeah. World, du arbejder som tjener ved siden af, at du skriver musik, du synger, du eksperimenterer med genre. Lige nu har du skrevet mest R&B. Du bruger dine dage i studiet med en producer. Mm-hmm. Hvem er din yndlingskunstner? Jamen altså, jeg har jo et par stykker, men jeg tror, at hende, der har siddet mest fast inde i mig, det har været Christina Aguilera over årene. En blast from the past? Virkelig, ja, men altså, så er jeg også vild med Amy Winehouse, Stevie Wonder og de gode gamle. Det er jo de gode gamle. Og ja. Du er 2 år yngre end mig, og jeg kan kun huske at have fået lidt af det ind med modersmælken, fordi min ældre søskende har hørt det. Det er lidt deres generation, ikke? Hvorfor tror du, det er det, du har opsøgt? Eller? Jamen, jeg tror, at jeg har altid følt noget ekstra for sådan en sjælfuld vokal. Og en god sangteknik, altså i det hele, ikke? Altså det har jeg gået meget op i gennem årene. Og det der med, at man virkelig kan mærke personen og sjælen under det, som de synger, og det de prøver at komme ud med. Og det føler jeg bare aldrig sådan svigter på en eller anden måde, når jeg lytter for eksempel til en kunstner som Christina Aguilera. Fordi hun har sådan, altså sådan noget jazz, noget soul, noget rawness i sin stemme, på samme tid med, at hun bare kan sådan konformere ind i whatever, altså hvilken som helst genre hun nu har lyst til, ikke? Altså for det til at passe på ens egen måde, og det synes jeg bare, det er vildt beundringsværdigt, altså fordi at det er ikke alle, der kan gøre det, altså sådan, og jeg ved ikke, om det er bare mig, fordi jeg har et bestemt forhold til hendes musik, men jeg føler bare med hende, særligt kan man bare mærke det, altså det er bare sådan, det tager aldrig fejl, ikke? Altså det kommer bare, det er som om, det er sådan en fysisk sensation i kroppen, ikke? Altså man er bare sådan, wow, okay, nu er vi i gang, ikke? Altså sådan, nu er vi inde i den verden, altså. Og det synes jeg er så fedt. Altså sådan, det er som om, at jeg sådan lytter til mig selv-agtigt, når jeg lytter til hende på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg føler mig så meget hjemme i hendes måde at udtrykke sig på. Mm-hmm. Så det synes jeg er vildt fedt. Det er også vildt fedt at høre dig tale om musik. Man kan godt mærke, at du er passioneret omkring det, og mon ikke, vi kommer til at snakke endnu mere om musik i dag, Emma Maria. Men allerførst så, hvis vi spoler tiden helt tilbage og starter fra scratch, så kan du måske oprise en kort tidslinje over dit liv. Jamen lad mig prøve. Jeg er vokset op i en i Farum. Jeg har aldrig flyttet indtil snart. Jeg er vokset op i en meget musikalsk og kreativ familie. Det har altid faldet meget naturligt til os, at det har bare været en del af vores hverdag. Der hænger instrumenter i vores hus, malerier, som er blevet malet af os, altså min far, og sådan, vi har altid spillet sammen, eller sunget sammen, eller sådan, styrket vores forhold til hinanden på en eller anden kreativ måde. Så det har været en meget naturlig måde for mig at kommunikere på. Og det har bare fortsat, jeg er op igennem min tidlige barndom, ikke? Altså, og det har været så naturligt for mig, at jeg kan huske, det var meget svært for mig at starte i folkeskole, fordi at jeg havde en lidt anden måde at udtrykke mig på, og tale lidt mere frit om nogle ting, som måske var lidt mere tabubelagt. Eller, altså, jeg har vokset op i en meget religiøs familie, sådan, ikke? Så jeg troede, jeg brugte mange fraser omkring næstekærlighed, kan jeg huske, og hvordan man skal redde andre før sig selv og sådan noget, ikke? Altså, det har fulgt mig, altså, lige fra jeg var helt lille til op til nu nærmest, ikke? Altså, selvom jeg ikke har de samme religiøse trosværdier på samme måde, som jeg havde dengang, fordi der var jo mere formet af min opvækst, ikke? Men det er bare noget, der sidder i underbevidstheden. Så det har jo gjort, at jeg har i folkeskolen, da jeg startede der, så jeg putte mig selv bag alle andre, andres behov foran mig selv, ikke? Og det har medført en masse indre besværligheder og smerte for mig, ikke? Fordi at det endte med, at jeg ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle sådan være social, eller hvordan jeg skulle snakke med mennesker. Og jeg havde gennem hele min folkeskole, eller næsten hele min folkeskole, sådan en følelse af misforståethed, og at jeg hele tiden skulle opnå folks anerkendelse. Fordi den måde, jeg ville udtrykke mig på, det var aldrig godt nok-agtigt. Det var aldrig den måde, som de andre gjorde det på. Så sådan, jeg blev altid nødt til at konforme mig ind til, hvad jeg følte, at de andre ville synes om eller forstå, ikke? Og det kan man jo mærke, ubevidst eller bevidst, også som lille barn. Så, og det frastod over folk naturligt, og det er jo meget menneskeligt naturligt, ikke? Så det havde jo selvfølgelig ikke den bedste effekt for mig. Så det gjorde min folkeskoleår rigtig, rigtig, rigtig svære. Jeg kan huske, altså lige siden jeg var, da jeg var sådan 9-10 år, altså der ville jeg gerne være forfatter, kan jeg huske. Jeg skrev faktisk sådan en novellesamling, som jeg udgav. Og sådan, når jeg kigger tilbage på det, så kan jeg godt se, at sådan, ja, okay, det var måske ikke den fedeste tid for mig på en eller anden måde, ikke? Fordi at sådan, det var meget dystert meget af det, men altså, det var også meget altså, fantasifuldt, ikke? Altså, sådan, så jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet under det der, som måske ikke var sådan helt tilpas, ikke? Men altså, jeg har aldrig holdt min kreativitet tilbage, og jeg tror også, at det er det, der har været lidt truende for børn, som har været yngre, altså i folkeskolen, fordi at det kan jo godt virke lidt overvældende, hvis at man ikke er vant til at udtrykke sig på den måde. Ikke? Helt klart. Så jeg kommer jo lidt fra et andet sted på en eller anden måde, kan jeg så sige på den måde. Ikke? Jo, og nogle gange er det først, når man kommer i en skolesammenhæng, at man får et sammenligningsgrundlag, og lige det er præcis. Der, det gør op for en. Okay, vi er anderledes. Lige præcis. Er det mig, der er forkert? Ja. Er det dem, der er forkert? Ikke? Så altså, sådan, det er jo hele tiden det der mindset, ikke? Altså, som man har indprintet i underbevidstheden. Okay, hvordan får jeg andre til at elske mig? Mm. Og sådan, det har jo også altså, ledt op i forhold, romantiske forhold, når jeg er blevet ældre, ikke? Altså, ja, for usund det er dynamikker. Så folkeskolen her, og hvad sker der så efter det? Ja, så vender jeg den på en eller anden måde om lige i det sidste år. Så i 9. klasse kan jeg huske, det var også i folkeskolen, men altså, der kan jeg huske, så på en eller anden måde, så får jeg vendt mit mindset om, så tænker jeg, okay, nu gider jeg ikke det her mere. Det er mit sidste år, nu har jeg bare lyst til at, altså, bare leve mit eget liv, ikke? Altså, leve i mit eget flow. Og så på en eller anden måde, altså, så vender jeg fuldstændig rollerne omkring, ikke? Altså, så pludselig så skal jeg vende mig til, okay, så er der en masse, der har lyst til at være sammen med mig, ikke? Og være venner med mig. Så synes folk pludselig, at jeg er fed og sådan snakke med, ikke? Så er der et eller andet nice ved mig. Og det var sådan vildt mærkeligt at vende sig til i starten, kan jeg huske. Altså, det var sindssygt. Jeg siger tit til folk, at jeg føler, at jeg har levet to forskellige liv, ikke? Fordi at det er en kæmpe kontrast. Altså, det følte jeg i hvert fald selv for mig og min hjerne, og hvad den kunne holde til på det tidspunkt, ikke? Og så førte det også videre i gymnasiet, ikke? Så startede jeg der, jeg gik ikke på efterskole eller noget. Jeg gik bare direkte til gymnasiet efter 9. Og så havde jeg vendet mig lidt mere til, at sådan, hvem jeg var i et positivt socialt sammenhæng, ikke? Altså, hvordan min personlighed kunne opbygges og sådan noget, ikke? Men jeg føler, at jeg kom meget mere, jeg var meget senere ude med det der med at opbygge min egen identitet end mange på min egen alder, fordi at jeg ligesom skulle igennem den der proces af, okay, det, shit, man, der, here's a change-agtig, ikke? Altså, nu ændrede det sig bare på et splitsekund, ikke? Altså, det var sådan en ret chokerende oplevelse, men selvfølgelig også fucking fantastisk, ikke? Altså, jeg var jo vildt lykkelig over, at det endelig var ændret sig efter så mange år, ikke? Så siden da, altså, så har det bare handlet for mig om i mit hoved, okay, hvordan kan jeg finde ro inde i mig selv? Hvordan kan jeg finde tryghed i, at jeg er god nok, som jeg er? Og hvordan kan jeg lade være med at søge andre menneskers bekræftelse, ikke? Altså sådan, og det har jo ført mig gennem hele min ungdom, ikke? Og det er noget, jeg er blevet meget bedre til her for tiden, vil jeg sige. Jeg er faktisk virkelig stolt af mig selv over, hvor langt jeg er kommet. Men altså, jeg kan stadig godt mærke, at de kommer de snigende, de der tanker nogle gange, ikke? Fordi det er jo stadig, altså, psykologisk set, altså, så tager det jo lang tid for sådan noget at forsvinde. Helt klart, altså, det er jo også noget andet, fordi så passer man ind i de her klassesammenhæng og finder sin plads der. Mm. Det gør du til sidste 9. klasse, så også i gymnasiet. Men lige pludselig får man hue på, og så står man også uden en eller anden fast social klasse, man hænger sammen med. Nu er det sådan, at jeg efter 2.G, så droppede jeg ud. Ja. Så altså, jeg havde taget eksamen i 2.G, havde færdiggjort de første 2 år. Så besluttede jeg mig for, ja, altså, jeg gik på en STX, musik af, engelsk af. Så besluttede jeg mig for, okay, det var ikke mig, det her miljø. Altså, jeg synes, det var nogle vildt fede mennesker. Jeg holder stadig super meget af dem og snakker stadig med dem. Fordi altså, virkelig, det er sådan nogle fede mennesker, jeg mødte på gymnasiet. Men selve strukturen, det var bare ikke mig. Jeg kunne mærke, at jeg havde brug for noget andet. At jeg skulle følge min hvad hedder det? Jeg glemte ordet. Instinkt eller ikke instinkt? Ja, din mavefornemmelse. Mavefornemmelse. Ja. Ja, lige præcis. Okay, så du dropper ud af gymnasiet i 2.G, og hvad der så sket i årene efter det? Jamen, det er jo sådan min big change, føler jeg, ikke? Altså, når jeg besluttede mig for at droppe ud der, altså, det var som om, at alt ændrede sig. Altså, så var der sådan en eller anden glat vej, hvor jeg bare kunne glide lykkeligt, altså på en eller anden måde, ikke? Fordi jeg følte mig rigtig stolt af mig selv, kan jeg huske. Det var også et selvværdsboost, fordi at der gjorde jeg virkelig noget for mig selv, ikke? Altså, sådan noget for min helt egen skyld og ingen andres, ikke? Fordi at jeg kunne bare mærke, altså sådan, at det var noget, der blev nødt til at blive gjort, ikke? Så startede jeg på en musicaluddannelse sidste år. Et år i musicaluddannelse, performanceuddannelse, der hedder Savory Academy. Det ligger på Christianshavn. Jeg går stadig til musikundervisning der, men jeg gik på sådan en, som sagt, musicaluddannelse hele sidste år, hvor vi både havde dans, skuespil og sang. Jeg er blevet undervist i sang mange år inden, men det var også meget fedt at få nogle andre perspektiver på det. Ligesom få en sundere teknik derover, følte jeg, at jeg gjorde, udviklede mig sygt meget som menneske, ikke? Altså fik mere disciplin og sundhed i kroppen, ikke? Altså det med, at man skal træne så meget og behandle sin krop bedre, ikke? Så det er jeg rigtig taknemmelig for. Ja, altså så lærte jeg vel at danse lidt, forhåbentlig. Yeah. Ja, ligesom træne mig op til at kunne være med i teater og skuespil og sådan. Og så søgte jeg så ind på en skole i London i foråret, der hedder Arts at. Det er sådan en musicaluddannelse. Kom ikke ind, men jeg kunne også godt mærke, okay, sådan for eksempel danseniveauet, det var nok lidt for højt, ikke? Jeg skal nok lige have et års mere træning eller noget. Så jeg besluttede mig for at starte på en tilhørsende uddannelse, der hedder Central Musical Theatre School på Østerbro. Her i sommer kom jeg ind på den, altså det er sådan nogle audition-processer til hver af de der skoler. Men jeg kunne godt mærke, at okay, jeg er faktisk ikke musical performer. Jeg tror mere, det var sådan en plan B, jeg havde sat i mit hoved, fordi jeg tænkte, okay, det er alt for svært at være kunstner, ikke? Men så får jeg alligevel lov til at lave noget med musik. Jeg havde ikke rigtig tænkt over det på den måde. Jeg prøvede lidt at finde mit sådan purpose på en eller anden måde inde i musikbranchen, ikke? Jo, og så tænker jeg da også, at hvis man er en kreativ branche på den måde, så er der vel også noget rart i, kunne jeg forestille mig. Jeg er også sådan en, der nogle gange har lidt brug for kontrol og planlægning, ja. Og også derfor har svært i det kreative branche nogle gange, ikke? Men altså, der er vel også noget rart i at kunne sige, nu uddanner jeg mig. Ja, lige for præcis. Det kan man ikke på samme måde. Nej. Altså, at være musiker er jo ikke en beskyttet titel. Nej, præcis. Så det er ikke respekteret på samme måde. Det er det, du har søgt på en eller anden måde. Det er det 100%. Altså, man er jo ikke respekteret på samme måde, altså, når man bare siger, at man er musiker, vel? Mm. Tænker folk, ja, det, den er god med dig, ikke? Altså, sådan, ja. Det er ligesom svært at svært at definere sig selv på samme måde, ikke? Så altså, det var meget rart, det der med at altså, kunne sige til folk, nej, jeg søger ind på en uddannelse i London næste år, sådan, ja. Tag den, Det er ikke, sådan, altså, færdiggjort. Ja, lige præcis, lige præcis. Det er ikke, fordi jeg nogensinde er blevet sådan på den måde shamed, eller, jo, det er jeg jo så, men altså ikke af mine forældre, for eksempel, der er jeg ikke blevet shamed af dem, altså for at vælge musikken, vel? Altså, så det er jo ikke, fordi jeg skammede mig over, at jeg ikke har taget en uddannelse med det, men det er mere sådan, også for at bekræfte mig selv, ikke? Så var det meget rart at kunne sige. Selvfølgelig, og især nu, hvor man når den her alder, hvor okay, jeg har ligesom gjort alle de ting, der var den åbenlyse forventede vej. Gik i folkeskolen, prøvede at gå i gymnasiet, ikke? Og nu står man her, og alle andre, man kender, har ligesom en mere defineret vej. Du vil være jurist, så du skal læse jura. Du vil det, så du skal det her. Ja. Der er ikke nogen åbenlys vej ind til musikkens verden. På en Nej, måde. Og det er også det, altså som kan være en hjernevrider nogle gange, ikke? Men altså, det er for eksempel noget af det, som jeg synes kan være ret fedt, også på samme tid. Jeg kan meget godt lide den der uforudsigelige livsstil, at det bare sker i ens eget flow, at man skal få ting til at ske og rejse ud og opdage verden på en eller anden måde, ikke? Og kæmpe for det. Det synes jeg er meget fedt, når det kommer til det kreative. Men det kan selvfølgelig også være ekstremt hårdt. Jeg tror altid, jeg har været en person, der har lidt nyt at struggle i det hårde for at komme til det gode. På en eller anden måde. Det måske har måske at gøre med min fortid, ikke? Altså sådan, så det kan man vel være taknemmelig for på den måde. At man har lært nydelsen ved at ligesom have det svært op til noget. Hårdt arbejde. Fordi at man kan mærke, okay, jeg gør virkelig det her, ikke? Altså jeg er passioneret omkring det her, så nu er det eneste, jeg sætter mig for, ikke? Og så arbejder hjernen bare derudad, ikke? Så på den måde synes jeg faktisk, det er meget fedt at være i musikbranchen. Mm. Så jeg søgte ind på den skole, kom ikke ind, og så gik jeg på den skole på Vesterbro her efter sommerferien. Så fandt jeg bare ud af, at det var ikke mig her som musical, og at jeg kunne bare mærke, at jeg skulle ud og lave mere musik i studiet, og jeg fik endelig ekstremt meget inspiration tilbage igen, altså efter vildt lang tid. Altså, så jeg kunne pludselig skrive et hav af sange, som jeg ikke havde kunnet skrive i det sidste halvandet år, ikke? Det kom bare til mig på den der måde, som om min vægt blev løftet af min skuldre. Ikke? Jeg har fået en masse mega fede venner, altså også nogle af dem, jeg skal flytte ind med. Jeg er så glad for dem. Og hele den der vennegruppe, og altså sådan, dem, jeg bruger min tid på i hverdagen. Altså sådan, det er som om, at man bare er i et eller andet magisk flow, føler jeg, fordi nu sker tingene bare, som de skal. Ja, jeg er bare skide taknemmelig for det. Fordi det er bare den rigtige mavefornemmelse, ikke? Altså intuitionen siger bare, ja. Du er det rigtige sted. Lige præcis. Og sangene kommer, altså inspirationen kommer, genrerne skifter, men altså sådan, jeg beholder stadig min kerne, ikke? Jamen, det er jo et meget godt sted på en eller anden måde, så at stoppe op i dit liv og gøre status. Ja. Yeah. Stopper på toppen på en eller anden måde, eller det lades vi som om i dag, yeah, i hvert fald, ikke? For vi taler jo om det som om, hvis du virkelig skulle dø i morgen, yeah, jamen, hvad har du så at være stolt af, og hvad vil dit eftermæle være, hvis du ikke nåede at opnå flere ting? Men lad os starte ved et øjeblik, Emma Maria, som har været definerende for dit liv. Ja. Hvis du skal fremhæve et enkelt, ikke? Altså, det kunne jo så... Det, for mig, når jeg, det første, der kommer og falder mig ind, altså, det er jo det med, at jeg har besluttet mig for ikke at gå i gymnasiet mere, ikke? Og prøv lige at tage os igennem det tankespind og sådan det mindset, du siger... Din, altså, var det noget, du var nervøs for at fortælle til dine forældre? Hvornår lukker du ligesom op for den her tanke til andre for første gang? Jamen, det er noget, at jeg har leget med altså, inde i mit hoved i lang tid. Altså, siden første G meget lidt der, fordi der var der ikke corona endnu. Der var det lidt federe at være på gymnasiet, ikke? Så i anden G, kan jeg huske, så kan jeg bare mærke det mere og mere i min krop. Jeg kan huske sådan et konkret øjeblik, hvor jeg sidder inde i musiklokal, og vi skal lave noget samspil. Sidder og bliver bedt om at spille nogle akkorder på et klaver, fordi vi skal optræde med en eller anden vise til en eller anden morgenforestilling. Jeg kan ikke præcis huske, hvad det handlede om. Jeg sidder der, og jeg tænker sådan, åh kæft mand, jeg bliver nødt til at gøre en ændring. Altså sådan, jeg kan ikke blive ved på den her måde. Altså jeg dræner mig selv fuldstændig ud på noget, som jeg på ingen måde har lyst til at lave. Hvad fuck er pointen, ikke? Altså, hvorfor sidder jeg i det her, når jeg tydeligvis ikke har lyst? Hvorfor er det, jeg ikke bare lytter til min intuition, til min egen altså, højere stemme, ikke? Og siger, okay, nu gør jeg, hvad jeg vil, ikke? Og skider på samfundets normer. Og så kan jeg huske, den dag, så gik jeg hjem til min mor, og så var jeg sådan, okay, altså, jeg kan ikke mere, altså, jeg kan ikke gå i skole mere på den her måde. Sådan, jeg har givet det alt, hvad jeg kunne, ikke? Det går ikke. Og var det sådan en... Nu har vi hørt lidt om din familiedynamik, og der har altid måske været plads til lidt skævhed. Yeah. Man har været lidt kreativ og anderledes. Jeg tror måske, hvis jeg skulle levere sådan en nyhed til mine forældre, så ville jeg nok være sådan, okay, jeg er nødt til at komme hjem og sige, sæt jer lige ned, der er noget, jeg gerne vil snakke med jer om. Var det på samme måde, eller når du lige når døren smider tasken? Og... Jamen altså, det er noget, jeg har sagt til dem... lidt mere passivt før i tiden et par gange, ikke? Så de er ikke helt uvidende om, at det er noget, jeg har gået rundt og tænkt på. Men den dag, der tror jeg bare, min mor tydeligt kunne mærke på mig, okay, det er så stærkt, altså den følelse inde i mig, når jeg fortæller det til hende, at sådan, det kan vi ikke bare ignorere, ikke? Altså sådan, selvom hun selvfølgelig altid har foretrukket, at jeg skulle gå på en uddannelse og færdiggøre det først og få en eller anden tryghed og sikkerhed, ikke? Så var det bare ubenægteligt på en eller anden måde, ikke? Altså, at det skulle bare ikke være det her mere. Så vi går ind på min mors computer, tror jeg, der. Så kigger vi på sådan... Fordi jeg kan huske, at i første gang, så gik jeg rundt og tænkte, det ville ikke være fedt, hvis jeg bare ikke gik i skole, og så bare dansede. Gik til en masse dansetimer, tog sanglektioner og musiklektioner, altså sådan på samme tid, ikke? Altså, hvis der bare var en skole, der havde det, men det er der jo ikke. Altså, det ville bare være drømmen, ikke? Søger vi på Google, og så sådan music, singing and dancing school, eller et eller andet, ikke? Altså, og så kommer der det der Savior Academy of Performance Education. Det er det første, der kommer op, er sådan, nej, skal vi ikke lige kigge lidt videre? Det er sådan, der er sådan en annonce på, måske det er ikke så godt. Ja, sådan noget, ikke? Ja. Man er lidt skeptisk. Ja, og så var sådan, nej, hvorfor ikke? Vi kigger bare på det. Nu kigger vi bare, ikke? Så sådan, okay, fint nok. Og så er det bare fucking fedt ud. Så var sådan, wow, eksisterer det her? Er det ikke København? Kan jeg gå på det her? Hvad? Ja, tænk, hvad? Det findes. Hvad? Det er ikke sådan, jo. Okay, fuck, hvor fedt. Og sådan, det er jo også noget, der koster sådan lidt mere, lidt mindre end et efterskoleår, men sådan stadig, det koster sådan ret meget, ikke? Altså, så der var jeg ret glad for, at jeg ikke har gået på efterskole, fordi så havde vi lige ressourcer til måske at skrabe noget sammen til at kunne gå der. Du kunne ligesom lige cash noget goodwill ind på en eller anden måde. Præcis. Så det var bare skæbnen på en eller anden måde, der sagde, der skal jeg gå. Så søgte jeg der, det var sådan i midten af vinteren, ikke? Altså sådan, så jeg havde stadig et halvt år tilbage. Så kom jeg ikke ind der, fordi at jeg havde ikke så meget dansetræning i ballet, for eksempel, som det er meget vigtigt at kunne i musical, ikke? Så hun sagde, at jeg skulle søge ind til sommer, hvor at alle begyndte forfra. Og sådan, så var jeg sådan lidt ked over det der, men altså, jeg er meget glad for, at jeg faktisk afsluttede 2.G, ikke? Fordi at så er der mindre vej at gå, hvis jeg skal afslutte det hele på et andet tidspunkt, ikke? Men er det okay, så da du beslutter dig for, at jeg gider altså ikke gå her mere, du tager hjem og siger det til din mor samme dag, altså giver hun dig sin blessing i virkeligheden, ikke nok med det, hun sidder og googler alternativer til dig. Og jamen hun siger, at okay, jeg kan godt se, eller jeg kan ikke huske præcis, hvordan hun siger det, men jeg kan mærke på hende, hun siger, at hun godt kan se, at det går ikke med mig det her, men sådan, hun synes, jeg skal gå på en eller anden uddannelse, så jeg ikke bare står og går i stå. Mm. Så jeg hele tiden holder mig i gang med noget, men så må jeg finde en uddannelse, der passer mere mine interesser. Men føler du dig ikke helt vildt hørt og set der? Jo. Altså jeg tænker, det er de færreste forældre i virkeligheden også. Ja. De søde forældre, som ligesom måske ville godt kunne sluge den, og så efter en uge komme tilbage og sige, ved du hvad, skat, jeg tænker, du har sgu ret. Jo, vi finder noget andet. Men der er hun ligesom ret god jo, der. Ja, jeg er virkelig taknemmelig for det. Altså også mine forældre generelt, ikke? Altså sådan, hvor altså barmhjertige de er som mennesker, ikke? Altså sådan, men jeg tror også bare, det var den følelse, jeg gav udtryk for i min stemme, da jeg fortalte det til hende. Altså det var bare ubenægteligt, som sagt, ikke? Altså man kunne bare mærke, der skal sgu ske noget. Altså der er ingen tvivl, ikke? Men jeg synes bare, det er vildt, at fra den beslutning, som bliver taget, så ender det jo med, at du så fortsætter et halvt år til i skolen, ja. Afslutter 2.G, fordi du ikke kommer ind på den musical performance uddannelse der. Og det minder mig bare om, de gange, jeg har haft et job, og jeg har sagt op, men man ligesom har en måneds opsigelse. Det er fandme svært at holde sig selv motiveret, når man ved, man er halvt på vej ud. Ja. Var det ikke et svært ekstra halvt år, når du vidste, du egentlig ikke behøvede være eller sådan? Men jeg var jo ikke engang sikker på, om jeg skulle gøre det, fordi der var jo mega meget tvivl i mit hoved, fordi det er en mega grænseoverskridende beslutning, ikke? Altså i hvert fald for mig, der overtænker og analyserer alt, ikke? Altså så jeg var sådan helt sådan, hver dag, der var det, om morgenen, så var jeg sådan, ej, ja, det kan du godt være, det kunne være fedt, og om natten, så er jeg sådan, ej, tænk hvis, ikke? Og det var bare sådan en ond cirkel hver dag, altså i et halvt år, der kørte, ikke? Jo, man kigger vel til også efter det, altså så hver gang man har et godt øjeblik i skolen, eller vi spiser skåne i kantine, og det er hyggeligt, det her kommer jeg til at savne. Ja, lige så præcis. Så når matematikundervisning, fuck, det her kommer jeg ikke til at savne. Ja, lige præcis. Altså. Ja, men det er det, ikke? Altså det er hele tiden de der fluctuating feelings, ikke? Altså sådan, der bare siger alle mulige, strider i forskellige retninger, og siger alle mulige ting, altså som man nogle gange ikke gider at høre på, og nogle gange bliver nødt til at høre på, ikke? Men du ender jo med at gøre det. Ja, jamen det er faktisk det, fordi så når jeg tager til audition i foråret, altså lige inden sommeren, det er sådan, altså jeg har altid elsket spiritualitet, og ligesom det der med at være i kontakt med sin intuition og kreativitet, ikke? Så jeg kunne bare mærke, der var en eller anden højere energi, der bare altså sådan gav sin velsignelse på en eller anden måde, der gik ind i det der rum. Altså hvordan, det var bare, hvordan føles det? Det føles helt vidunderligt, altså det var virkelig noget helt andet. Det var bare som om, man var oppe i en eller anden sådan glædesky. Altså bare det at gå derind, jeg var sådan, jeg er ligeglad, om jeg kommer ind eller ej. Fuck, man tænker, jeg er herinde lige nu, og det er forår, og jeg måske skal gå her. Altså bare tanken om det, ikke? Sommerfugl i maven. Og sådan alle mulige tanker om min fremtid. Jeg var sådan, jeg gør det her. Jeg gør det faktisk. Jeg har endelig sat mig for at gøre det, ikke? Altså fuck, hvor fedt. Og jeg havde gjort rigtig meget ud af mit udseende den dag, og jeg var sådan, okay, nu føler jeg mig lækker, nu skal jeg tage afsted, nu styrer jeg det her, og nu gør jeg mit bedste, ikke? Altså sådan. Og så altså, gik det der mere eller mindre altså, rimelig godt. Altså, jeg kom ind, og de var helt fascineret altså, over min energi, tror jeg, på en eller anden måde. Fordi jeg tror altid, jeg har haft meget sådan en åben tilgang til mennesker, ikke lige meget om jeg kender dem eller ej. Ikke? Altså, så jeg tror, at det gav et meget godt indtryk, ligesom bare at være helt ligesom bare at være helt i sin egen zone-agtig og sådan dele ud af sin egen glæde på en eller anden måde. Ikke? Så du følte dig også hjemme måske, og det er måske helt også sikkert. Det, der gør, at du ligesom kan mærke, okay, det her er det rigtige. Hvis jeg kommer ind her, så helt tager sikkert. Jeg det, og så stopper jeg på gymnasiet. Lige præcis. Og hvor tror du, dit liv havde været nu? Altså nu taler vi om det som et definerende øjeblik for dig. Mm. Hvis du skulle lave et tankeeksperiment, der ligesom hedder, hvor tror du, havde været i dag, hvis det øjeblik ikke var sket? Det er svært at sige. Jeg tror ikke, jeg ville være en lige så udviklet version af mig selv. Jeg ville have blevet i nogle gamle mønstre, som jeg ikke ville have indset, at jeg havde på det tidspunkt. Selvfølgelig udviklet mig på andre måder, men jeg ville ikke have været lykkelig, fordi at jeg ville ikke have fulgt min intuition, og hele mit liv, altså, så er det det, der har gjort mig stærkest, når jeg kunne mærke, at jeg gør, hvad jeg selv brænder for. Det er det, der sådan er mit brændstof. Ikke? Altså, sådan, hvis ikke jeg gør det, det kan mærkes så fysisk og drastisk, altså i min krop, ikke? Altså jeg bliver helt svækket på en eller anden måde, ikke? Altså sådan, det er som om jeg bliver deprimeret, ikke helt deprimeret, men sådan min krop fysisk kan jeg bare ikke klare lige så meget, og jeg er ikke lige så lykkelig, altså alt er lidt i en tog, ikke? Hvis jeg bare bliver i noget, som jeg kan lyste. Det samme med forhold. Jeg har været i nogle meget, meget svære forhold. På samme tid, lige den der periode, da jeg skulle til at droppe ud af gymnasiet, så var jeg et meget, meget hårdt forhold på samme tid, og det gjorde et kombination af det der, det tror jeg bare trykkede mig rigtig, rigtig langt ned i en lang periode. Fordi at jeg var lidt fanget i den der blinde, den der tog, som jeg ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle komme ud af. Eller jeg vidste altid på en eller anden måde, men jeg stolede ikke nok på min egen dømmekraft, ikke? Jeg tror bare, at jeg ville have... Altså, måske havde jeg blevet i det der forhold, jeg havde været i, eller måske havde jeg bare tænkt, okay, måske er det bare bedre at tage en uddannelse. Men det tror jeg alligevel ikke, jeg nogensinde ville kunne få mig selv til at gøre. Altså, jeg tror bare, at jeg ville være et helt andet sted med min musik, fordi de muligheder, der kom til mig det år, også ved siden af den musicalskole, de musikaktiviteter, jeg deltog i, de mennesker, jeg mødte, det har defineret fuldstændig, hvor jeg er i dag. Og det er de mindste altså, tilfældigheder, altså de sygeste ting, der bare har gået op i en højere enhed, og jeg synes, det er sindssygt at tænke på. Altså virkelig, når man virkelig analyserer det, ikke? Så ja. Emma Maria, hvis du selv må bestemme et øjeblik, du skulle huskes for, et øjeblik, som ligesom skulle stå som dit eftermæle. Hvilket øjeblik er det så? Jeg tror, når jeg har givet tryghed til mine tætteste mennesker i mit liv, altså når jeg har siddet og ligesom delt ud af min energi, ikke? Altså, at de har kunnet mærke det, og jeg har kunnet se et eller andet i deres øjne, der siger, okay, det skal nok gå. Jeg elsker den følelse af ligesom at kunne dele ud af min egen både energi, altså tryghed, altså sådan komfort, altså til andre mennesker, og kreativitet, ikke? Altså når jeg inspirerer andre mennesker. Det er noget af det fedeste. Altså man kan se det i folks øjne så tydeligt. Og er der et enkelt øjeblik, du kan komme i tanke om, hvor du ligesom har delt ud af den her energi, eller? Jamen, jeg kommer lige i tanke om, at der var på et tidspunkt, jeg var til sådan en fest her i efteråret. Stod jeg bare og snakkede med en mand udenfor, der havde gået lidt udenfor, sådan randomly. Han var ikke en del af festen, men han var lidt ældre end alle os andre. Han stod bare, og han boede tæt på, tror jeg. Faldt vi bare i snak om dit og dat, og sådan snakkede om livet og hans liv, hvad han havde oplevet, og viste interesse i ham og sådan. Og så begyndte vi at snakke om vores fælles altså sådan, trosværdier inden for spiritualitet, og at de oplevelser, som jeg har haft inden for det, fortalte jeg. Hvad, for eksempel? Jamen det, let's get into it. Ja, let's. Jamen det startede sådan helt. Fra starten af, der var sådan noget 9-10 år, kan jeg huske, der var jeg på Bornholm med min søster og min mor. Vi var inde på et hotelværelse. Jeg vågner op om natten, jeg kan simpelthen ikke sove, jeg ligger bare der og stiger op i loftet og tænker, hvad fanden skal der ske, ikke? Og så kigger jeg sådan hen over sengen, så i køkkenet, så kan jeg se sådan en silhuet af en dame, der står og bevæger sig midt om natten. Altså sådan, det er som om, hun bruger de der køkkenredskaber, men sådan, det er bare en silhuet, ikke? Der er ikke noget, der sådan løfter sig. Det er bare sådan hende der dame, der bevæger sig, og så går hun til sidst ud af rummet, ikke? Altså sådan, og det er umuligt, at det var et andet menneske, ikke? Altså fordi det var så meget inde i det der rum. Så det var så mærkeligt. Jeg kan huske, jeg prøvede at vække min mor flere gange, og var sådan, mor, kig. Og hun var sådan, hun var mega træt, ikke? Altså hun kan sagtens huske, at jeg prøvede at vække hende, men hun overgød ikke at vågne lige der, vel? Og så har hun så sagt bagefter, at jeg sagde, at jeg havde set en grøn dame. Jeg kan ikke huske, hun var grøn, men sådan, jeg kan bare huske den der silhuet af den der dame, ikke? Og den der mærkelige energi, der kom i rummet, da det skete. Det var første oplevelse. Og så var det, hvad hedder det, ikke det her efterår, men efteråret før det, så lidt over et år siden. Det var også efter, jeg havde droppet ud af gymnasiet, så sådan, der tror jeg, at jeg åbnede op for meget den der intuition igen, som jeg havde, da jeg var yngre. Og det var faktisk... Det forresten føles vildt fedt. Men så var der så en nat, en søndag inden mandagen, jeg skulle starte i skole igen efter efterårsferien. Der kan jeg huske, at jeg kunne heller ikke sove. Jeg havde ligget vågen i en halv time eller et eller andet, ikke? Og jeg var bare sådan, okay, fuck, hvor irriterende det her, ikke? Jeg var sådan, altså, kender du ikke det, når du ikke kan sove, og du bare bliver så frustreret til sidst? Du så bliver man mere stresset over, man ikke sover. Lige præcis, så ligger man bare til sidst, og til sidst, så var jeg bare sådan, okay, fuck det, nu sætter jeg mig bare op i min ting, ikke? Så var jeg sådan, okay, kigger ud, altså sådan, hvad fanden skal der ske, ikke? Altså, det var bare midt om natten. Du kender vel nok godt også godt det med, at når man har været i mørket i lang nok tid, så begynder man at kunne se. Ja. Så kigger jeg til min side, så først får jeg sådan en kæmpe panikfølelse i kroppen. Så står der en silhuet af en sort mand, altså sådan en sort silhuet, altså sådan en skygge af en mand, og kigger ned på mig. Jeg kan ikke se noget klart ansigt, jeg kan bare se den der silhuet, der står og kigger ned på mig. Jeg bliver fyldt med frygt, og jeg tænker sådan, okay, er det en indbryder? Er det en tyv eller et eller andet? Det er sådan mit første instinkt, ikke? Jeg siger ud i rummet sådan, hvad laver du her? Hvem er du? Altså, hvad sker der, ikke? Jo. Så det er ikke det der sleep paralysis. Nej. Der, hvor jeg ikke kan bevæge mig eller ikke kan snakke, vel? Fuldstændig vågen, mit hjerte banker ud af brystet, ikke? Og der, jeg får bare ikke noget svar. Og så lige pludselig, så den her silhuet begynder at gå, bevæge sig og sætte sig ned ved siden af mig på sengen. Okay. Og sådan kigge frem på mig, ikke? Ej, det jeg vil være så fucking bange. Jeg var fucking bange. Altså, og så pludselig, jeg husker på en eller anden måde, jeg har en fornemmelse af, at det var sådan, så blev det til en pige med sådan små flætninger eller et eller andet. Og så følte jeg, at hun tilhørte mig, at det var sådan en anden version af mig, der sad og kiggede på mig. Det var sindssygt. Og så altså på samme tid, ikke, så min natlampe var i den anden modsatte sådan ende, så var jeg sådan, okay, jeg rækker lige armen over for at tænde, agtig, ikke? Hvad fuck sker der her? Og sådan, gå væk, agtig, ikke? Altså, ja. Så tænder jeg, så går det bare væk. Og sådan, mit hjerte banker bare ud, altså sådan, ud af det blå, altså efter det der, ikke? Og jeg ligger vågen og ser TikToks på min telefon en time efter, ja, så var sådan, man kan falde i søvn, ikke? Hvad skete der lige der, ikke? Altså, hvordan kan jeg lige process det her, ikke? Ja. Det er virkelig vanvittigt, altså jeg fortæller folk om det, nogen tror ikke på sådan noget, og nogen er helt sådan, det er ikke ligesom mig, altså det er sådan, det glemmer jeg aldrig, det var sindssygt, jeg kunne mærke det så tydeligt, ikke? Altså det var ikke til at tage fejl af. Nej, så blandt andet sådan noget, du står og fortæller til ham manden der? Lige præcis, så står jeg og fortæller det til ham, og han bliver helt fascineret over det, og han bliver også fascineret over min åbne energi, fordi jeg føler, når jeg kan mærke fra et menneske, lige meget om jeg har kendt dem i et sekund eller for evigt, altså hvis de har en åben energi, en modtagelig energi, så er jeg på præcis samme måde, så holder jeg mig ikke tilbage, så snakker jeg bare med dem, og det tror jeg, han fik meget glæde af på en eller anden måde, det var sådan lidt et frisk pust for ham, sagde han i hvert fald også til mig, ikke? Altså sådan, han var så glad for, at han kunne få lov at have den her samtale med et fremmed menneske og få den her indsigt i livet, som han havde savnet i så mange år, ikke? Fordi at han har nok været omkring mennesker og sådan, som ikke rigtig har anerkendt den der spirituelle side af livet, ikke? Så det der med at få anerkendt det og bekræftet det igen af et yngre menneske, det tror jeg gjorde noget for ham. Og han begyndte at fortælle om sådan eventyr i junglen, han havde haft, da han var yngre, ikke? Altså hvor han havde været på tur og sådan udforsket ligesom det der Amazonas-areal, eller hvor det nu var, han var henne. Og det var bare sindssygt interessant, altså ligesom at udveksle de der energier med hinanden, fordi vi blev bare helt synchronized, altså sådan i den der samtale. Og det var bare som om, at man sådan, man fik lige sådan et klap på skulderen igen, ikke? Altså fra begge sider. Det føles på den måde, ikke? Altså, så det var bare ret rart, og jeg gik bare med en god følelse, ikke? Hvad er et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jeg kan huske, at jeg var 16 år, der stillede op i en sangkonkurrence på Kanal 5. Okay. Den hedder All Together Now. Ja, det ringer en eller anden klokke. Okay, ja. Så du var til, det er vel audition, hedder det? Ja. Okay, prøv at fortælle om den. Ja, men det er sådan noget, hvor der er 100 dommer, der sidder, og skal de rejse op, hvis de vil have, at man går videre, ikke? Ja. Det var altså, det er nok et af de fedeste oplevelser i mit liv, tror jeg. Ja. Hvad kan du huske fra det? Du skal gå ind på den der scene og gjort mig klar og opvarmet og sunget den der sang 1000 gange i træk om og om igen. Hvad er det, fordi du synger? At Last af Etta James. Sådan rigtig jazz, gammel soul, ikke? Blues. Og jeg går ind og synger den der, og jeg er den yngste deltager i hele det der program, ikke? Altså, så alle er allerede helt sådan, vil gerne lige klappe mig på skulderen og være sådan, åh, godt klar, ja. Og sådan modig datter og sådan noget, ikke? Altså, og er det så sådan noget, hvor så forestiller man, at de har filmet et eller andet, ligesom i X-Factor, hver gang nogen har en spændende historie, så optager vi lidt indslag med det. Ja. Der var vel også noget fokus og vinkel på, den yngste deltager. Ja, det tror jeg også, der var. Ja, ja. Ja, det var der. Men det var ret grineren, altså også bare at gå ind på den der scene, og så bare se udtrykket i de der dommers ansigter, og de var bare sådan, okay, shit, man, let's go. Du kunne godt se, at du blev ikke blændet af lys. Nej, overhovedet ikke. Men jeg var også den sidste, sådan, der skulle op den der dag, ikke? Og den yngste på samme tid, så det skabte et eller andet sådan momentum, følte jeg. Det var sådan den fedeste følelse at stå og synge på den der scene, og bare se så mange mennesker blive immersed i altså det, man sang, ikke? Altså den følelse, man havde inde i. Jeg havde siddet sådan natten inden og manifesteret ind i mit hoved og været sådan, forestillet mig, hvordan jeg skulle klare den der optrædelse, ikke? Og hvordan jeg skulle gøre det, og forestillet mig, hvordan jeg ville have det med følelsesmæssigt ind i kroppen, når det gik godt, ikke? Altså, ville jeg jo håbe på, ikke? Og sådan, det gør jo også bare, at ens krop sådan vender sig til det, inden man overhovedet er begyndt at gå på scenen, ikke? Så det gik, og gik det så, som du havde manifesteret det? Ja, men jeg fik 92 stemmer, jeg kom videre til semifinalen. Wow! Så det var sådan, altså, en af de fedeste oplevelser nogensinde, ikke? Jeg var fyldt med lykke den dag, altså sådan, og jeg var bare sådan, okay, jeg kunne også bare mærke, der sang, den sidste sang på den der scene, og skulle komme videre, jeg var sådan, okay, fuck man, jeg klarede det her, ikke, altså sådan, de der mennesker fra min fortid, som bare har ville nedgøre mig, altså sådan, de kan fandme pisse i bukserne, ikke, altså sådan, det var så fedt ligesom bare at slå sig selv løs, og sådan blive anerkendt for det, som man altid har cravet at gøre, ikke. Altså sådan, for den side, som altid sådan kommer naturligt til mig på en eller anden måde, kreativiteten, ikke? Og sangen, det med at udtrykke sig på den måde. Det var virkelig, altså det var helt, noget helt andet, synes jeg. Og så kommer vi jo igen, så kan vi jo også sige, altså hvis man analyserer det fra et psykologisk perspektiv, okay, måske nød du det bare, Emma, fordi at du fik anerkendelse, og det var det, du prøvede at få i din barndom, som du ikke kunne opnå dengang, ikke? Men altså, så kan man jo også sige, ja, vi også mennesker lever for anerkendelse, ikke? Altså, det er jo det, vi er bygget for, så jeg tror, at det er svært ikke at have det fedt i sådan et der moment. Ja, det skal man da også have. Ja, ja, lige præcis, og det er jo ikke fordi, at folk kunne lide det, at jeg synes, det var fedt. Det er jo mere den der følelse af, okay, jeg gør det, som jeg brænder for, og det bliver taget godt imod, ikke? Altså, sådan, så der, altså, sådan, det der med, at sådan, det er det rigtige sted, ikke? Det var igen den der mavefornemmelse, ligesom musicalskolen sidste år. Jeg gik derind, og jeg tænkte bare, okay, det her, jeg skal være. Så det var bare altså en helt vild oplevelse, synes jeg. Og det var du sgu stolt af? Det var jeg rigtig stolt af. For nu har vi jo faktisk fået repræsenteret mange glædesmomenter. Mm-hmm. Så lad mig i stedet spørge dig, om et tidspunkt i dit liv, du har følt sorg? Jeg kan huske, tager han tilbage til folkeskolen. Jeg havde skiftet skole 2 gange. Jeg gik på min sidste folkeskole, var i 8. klasse. Og jeg kan bare huske, at da det heller ikke gik godt det år, så sådan, gik mit selvværd helt ned. Altså sådan, det gik sort for mig. Jeg fik en depression i over 1,5 år, kan jeg huske. Jeg gik til psykolog i lang tid og prøvede at løse det, der var inde i min hjerne. Men det var svært for mig ligesom at komme ud med det hele, for jeg skammede mig meget over de følelser, jeg havde, for at være helt ærlig. Jeg synes ikke, at det var validt nok, altså at jeg ikke kan klare mig ligesom de andre omkring mig kunne. Altså, hvad var det, der var galt med mig, ikke? Altså, hvorfor fanden skal jeg gå og tænke så meget over de her ting, når det bare kunne være lige så nemt, som mange af de andre grunde, der havde det. Altså, de havde venner, de havde mennesker, der havde lyst til at bruge tid med dem. Og sådan, hvorfor kunne jeg ikke få det? Hvorfor skulle jeg kæmpe så meget for det, ikke? Så jeg fik både en ret slem depression, da jeg var 15 der, eller 14. Jeg var 14. Og så indtil jeg var sådan lidt inde i 15 år. Og så kan jeg huske, at jeg fik rigtig meget social angst. Jeg ville ikke kunne snakke ordentligt eller have samtaler med mennesker, med mindre det var nogen, jeg havde kendt i mange år og var fuldstændig tryg ved. Så var jeg skulle snakke med nogen, altså, så var det helt ude af min comfort zone. Jeg ville begynde at ryste i hele kroppen, ikke? Og stamme, altså, og sådan, ikke kunne tale ordentligt, være helt sådan, op i min egen sky, altså ikke kunne tænke klart, ikke? Altså i fight or flight mode, ikke? Hvis du forstår, hvad jeg mener. Så det tog mig rigtig, rigtig, rigtig mange år, og rigtig lang tid, og rigtig meget fucking hårdt arbejde at vende mig af med. Ikke? Altså, jeg har været meget god til at opsøge hjælp selv, gå til psykolog mange gange i mit liv, for at opbygge det der selvværd igen, eller den der fornemmelse af identitet, uden at sådan skulle skamme sig over, hvem man er. Ja, altså det, jeg tror, at jeg har trænet mig selv meget ved at kaste mig ud i situationer, der har været rigtig skræmmende for mig. Situationer, som jeg har frygtet rigtig meget, som har været sådan ude af min komfortzone. Jeg faktisk skal til at sige, at det her fylder så i årene op til, men du har jo lige fortalt om, at du så er 16 og stiller dig på en scene, ikke bare foran 100 mennesker, men foran flere millioner seere. Jamen det er jo meget sjovt, altså sådan den der sociale angst, det er ikke på den måde, at jeg har aldrig været generet over for at gøre ting i offentligheden. Jeg har altid været pisse ligeglad, når det kommer til fremmede mennesker. Der er det bare været sådan lidt, okay, jeg gør bare mine ting. Jeg kommer ud med det, som jeg brænder ind med, ikke? Altså så må verden tage imod det, som de gør, fordi jeg stoler på mit eget kreative produkt nok, ikke? Så det har jeg altid fået anerkendelse i på en eller anden måde, ikke? Det var det der med interaktioner med mennesker en af en, eller sådan i vennegrupper, altså hvor det handlede om det der sociale hierarki, der gik det helt sort for mig. Altså det var sådan, jeg kunne slet ikke klare det, min krop gik i panikmode, ikke? Og det var det, der var skræmmende for mig. Så jeg har aldrig haft svært ved det der med at bare kaste mig ud på en scene og sådan ligesom gøre det, ikke? Det har, men der er måske meget... også forskel på, hvem man er på en scene, og så hvem man er 101 eller i en super sådan sårbar social dynamik. 100%. Altså, der er jo det der med alter ego, ikke? Beyoncé kalder sig selv for Sasha Fierce, tror jeg. Ja. Sådan noget. Altså, sådan, det er det der med ligesom at skabe en persona, som man kan stole på, når man er på en scene, ikke? Som man måske ikke nødvendigvis kan leve sig i på samme måde, når man ikke er. Det er det der med at stole på sit produkt, altså, fordi du er jo dit eget produkt, når du er i den kreative branche. Benægte eller acceptere det, altså, det er sådan, det er, ikke? Hvis du har bygget dit produkt op, som jeg for eksempel har i mange år, og trænet mig selv, røv ned af bukserne, siden jeg var fucking 12, ikke? Altså, sådan, så er det jo klart, at så kommer der en eller anden tillid i sig selv, lige i forhold til det i hvert fald. Så lige i forhold til musik og sang, der har jeg altid stolet meget mere på mig selv, end jeg har i noget andet. Så det er ligesom det, der har gjort, at jeg har tænkt, okay, hvis ikke jeg kan finde ud af noget andet, altså sammen med de her mennesker, så kan jeg fandme finde ud af at synge, ikke? Altså, så må jeg bare give det, jeg har. Gør det bedste, jeg kan, ikke? Jo. Emma Maria, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Det er godt at høre. Så skal jeg jo skrive din nekrolog, eller hvordan den ville lyde, hvis det virkelig var sandt, at der ikke var mere liv tilbage for dig, og så når jeg har skrevet den, så kan vi høre den, ikke? Okay. Tusind tak. Jeg, Emma Maria, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i et hjem med instrumenter og hjemmelavede kunstværker på væggene. Jeg blev opfostret af den slags forældre, jeg ikke behøvede at frygte de store samtaler med. For jeg vidste, at de altid støttede mig på min vej, også selvom den viste sig at være utraditionel. Og det blev den hurtigt. Jeg passede ikke så godt ind i samfundets prædefinerede kasser eller systemer. Jeg faldt udenfor i det meste af min folkeskoletid, fordi jeg talte i melodier, og mine klassekammerater aldrig havde lært at læse noder. Musikkens sprog var ikke et alle talte eller forstod, så jeg følte mig ofte misforstået. Men en dag besluttede jeg mig for at finde den bekræftelse, jeg altid havde let efter i alle andre i mig selv. Jeg søgte tilbage i min kerne og styrkede den. Den blev mit anker, mit moralske kompas, der enten med hjertebanken eller en varm følelse af velsignelse, hjælp mig med at navigere i livets store valg. Som da jeg droppede ud af gymnasiet. I virkeligheden burde man sige tillykke, og ikke det er ked af, når man hører om nogen, der har stoppet på deres uddannelse. Tillykke med, at du er i stand til at mærke efter. Tillykke med, at du har indset, at du fortjener at være et sted, der føles som hjemme. Og jeg følte mig altid mere hjemme på en scene og i den uforudsigelige kreative branche, end jeg gjorde i skoleskemaer og pensummer. Jeg var stoltest af, når jeg formåede at være mig selv, min kerne og min intuition tro. Når alle mine venner stod inde på dansegulvet til en fest og drak sig i hegnet, stod jeg ude i kulden og fandt i snak med en forbipasserende. Husk mig for de samtaler, jeg havde, der beroede på åbenhed og nysgerrighed. Husk mig for den energiudvikling, der skete i de samtaler. Husk mig for at kunne være nærværende, selv med en fremmed. For at kunne bringe bare et stykke af den barndomssofa fra Sverige i sommerhuset til dem, og få dem i mit selskab til at føle sig trygge. Jeg var en sjælfuld ung kvinde med en sjælfuld vokal. Jeg blev ikke skræmt af stærke kvinder, jeg lod mig inspirere af dem. Jeg håbede bare, at jeg også nåede at være en stærk kvinde, der inspirerede andre. Jeg følte mig til rette som the underdog. Jeg kunne godt lide kampen i at have noget at bevise. Og selvom der havde været mange af kampe, havde der også været så mange flere ting at være taknemmelig for, at jeg var mere tilfreds med, hvordan regnestykket så ud. Og ligesom du får læst det færdigt, så slukker sterillyset på bordet. Det er næsten sådan helt poetisk, ja, og symbolisk. Hvad tænker du om det? Du holder det op, mand. Du formulerer det bare på en virkelig, virkelig fin måde. Jeg synes, det er fedt. Det er sådan skrevet på en meget simpel, simplificeret måde. Er der noget, der mangler? Du må gerne lige tænke. Ja. Jeg tror måske, hvis man kan formulere sådan anderledes, så der står, når alle mine venner stod inde på dansegulvet til en fest og drak sig i hegnet, så stod man ude i kulden. Altså det er sådan, det lyder som om, at jeg sådan taler mig selv op på en eller anden måde, at jeg sådan, nå, men alle andre, de gør bare sådan, ja, de er bare inde og fester og sådan noget, mens jeg bare... Ja, du er bedre end ja, lige præcis. Altså, ja, det er ikke sådan, så du har et højere formål. Ja, lige præcis. Jeg står her intellektuelle samtaler, ja, og I bare dumme og drikker. Det var ikke sådan det, som det var ment som på en eller anden måde, ikke? Så hvis, nej, det bare kunne sådan formuleres på sådan en måde, så man forstår det lidt på den måde, ikke? Jo. Men ellers så synes jeg faktisk, det virker super fint. Ja. Så det er også vigtigt for dig, at selvom at du er jo en, altså meget reflekteret og har gjort dig mange tanker, allerede som ung omkring, sådan, hvad livet er, og hvad det er for dig, og hvordan succes og lykke ser ud for dig, og du tænker over verdenssyn, og livsværdier, og religion, og alle de her ting. Så det er stadig vigtigt for dig, at du ikke fremstår sådan, ja, overlegen eller overlegen. Ja, fordi det synes jeg egentlig bare, altså sådan, det er ikke det, jeg prøver sådan på en eller anden måde at komme ud med, vel? Altså når jeg sådan, hvis jeg siger positive ting om de ting, jeg har gjort, så er det sådan et stort step for mig, fordi altså, det har jeg ikke rigtig kunnet gøre før i tiden, vel, så er det mere sådan en, okay, nu kan jeg endelig finde ud af at sige gode ting, altså om de ting, jeg har formået at gøre, uden at sådan føle, at det er sådan lidt pinligt-agtigt, at jeg skal sådan underminere det eller noget, ikke? Så sådan, helst ikke have, at det kommer, altså sådan, at de ting, jeg siger sådan generelt, altså sådan i samtaler med folk og sådan noget, det bliver misforstået som, altså hvis, at det lyder som om, at jeg er sådan overlegen eller et eller andet. Altså, fordi det er slet ikke sådan, jeg mener det i hvert fald, eller at det skal komme ud på den måde. Så hvis den formulering lige blev ændret en smule, og hvis det så var det her, der ligesom stod tilbage om dig og dit liv, hvis du ikke skulle være her mere fra i morgen af, hvordan ville du så have det med det? Jeg synes, at det, altså, det er nogle smukke ord, du har valgt. Nu tænker jeg faktisk over det. Ja, men du har skrevet noget med det der med, at jeg gerne vil være en, der inspirerer andre. Det synes jeg er vigtigt at lægge fokus på, ikke? Altså, jeg vil gerne kunne dele ud af den glæde, jeg har for livet på en eller anden måde, ikke? Og sådan den nysgerrighed, jeg har for at opleve og mærke, ikke? Altså, gennem både kunst, men også bare generelt andre ting, jeg sanser, ikke? Mm. Så ja, bare det der med sådan fokus på, okay, sådan den glæde, som jeg får mest, kan mærke mest i kroppen, det er, når jeg kan dele ud af, sådan, af min egen glæde på en eller anden måde. Ikke? Og det tror jeg er så meget menneskeligt og naturligt. Ikke? For mange mennesker, at det er sådan lidt indbygget i os, at det er sådan, vi fungerer. Ikke? Så, perfekt. Du ville være lidt tilfreds i hvert fald. Det er i hvert fald. Det er super flot skrevet. Tusind tak. Jamen, jeg siger tak, Eva-Maria, altså, og tak for at være med i dag og lukke os ind i de her øjeblikke. Ja, tak fordi du havde lyst til at have mig herinde. Altså, jeg synes, det er helt vildt. Det er en sindssyg oplevelse. Og du er mega sød og mega fedt koncept. Og ej, fedt. Jeg beholder den her del inden, så alle sidder derhjemme og tænker, jeg vil også være med. Det kan jeg godt, så skrive til min mail, den kommer i afsnit. Og så, jeg kigger ud på det her vejr. Eva-Maria, jeg tænker, jeg skal sende dig ud i det nu. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.